ću ako treba i svoj život dati. Severio, moja mila mati, za tebe ću ako treba i svoj život dati. Svima voli brčko, rodi u Gevik, Bijeljinu voli mi Zvornik. Severio, moja mila mati, za tebe ću ako treba i svoj život dati. Severio, moja mila mati, za tebe ću ako treba i svoj život dati. Nosim Majevicu u duši kosetu, i svoj život dati. Severio, moja mila mati, za tebe ću ako treba